अगर कुछ हो गया कोई न पहचाना, अरे रे अरे बनता है तो बन जाए अफसाना। जब तक हो बात कुछ होती रहे, बात जब तक हो सामने बैठे रहो तुम रात जब तक हो। अफसाना